हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? 17वां भाग। इस तरह की आकाशगंगा को सक्रिय आकाशगंगा कहते हैं। रेडियो टेलीस्कोप से पता चला कि साधारण आकाशगंगा भी काफ़ी सक्रिय है। हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र में जेंस्की ने अपनी पहली ही खोज में रेडियो वेव का पता लगाया। अब हमें मालूम है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र के छोटे से स्थान से ढेर सारी माइक्रोवेव निकलती हैं। वैज्ञानिकों का सोचना है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र पर श्याम छिद्र हैं। शायद हर आकाशगंगा के केंद्र पर ब्लैक होल है। हमें इसका अनुमान कभी ना होता अगर माइक्रोवेव की खोज ना होती। ज़्यादातर सितारे हमसे इतनी दूर हैं कि हमें उनसे उत्पन्न माइक्रोवेवों का पता ही नहीं लगता। हमें तो सिर्फ सूर्य से निकली माइक्रोवेवों का ही पता लगता है, क्योंकि वह हमारे नज़दीक हैं। फिर भी कुछ सितारे हैं जिनसे निकली माइक्रोवेव का हमें पता चल जाता है। इन्हें रेडियो सितारा कहते हैं। ये इतने विचित्र लगे कि वैज्ञानिकों ने इनका जोर शोर से अध्ययन किया। उन्हें लगा कि ये साधारण सितारे नहीं हैं, इसलिए उनको क्वैजाई स्टार कहा गया और अंत में उन्हें क्वैजार के नाम से जाना गया। क्वैजारों से निकले प्रकाश का ध्यान से अध्ययन किया गया। उनसे निकला स्पेक्ट्रम बड़ा अजूबा था। अंत में 1963 में डच अमेरिकी वैज्ञानिक मार्टिन शिमिट ने पहली सुलझाई। स्पेक्ट्रम अजूबा इसलिए था कि जिस क्वैजार का वह अध्ययन कर रहा था वह हमसे बहुत तेज़ी से दूर भाग रहा था। फिर पता लगा सभी क्वैजार पृथ्वी से दूर बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। वैज्ञानिकों का सोचना था कि जो वस्तु जितनी तेज़ी से पृथ्वी से दूर भाग रही होगी वह पृथ्वी से उतनी ही दूर होगी, अतः क्वैजार पृथ्वी से बहुत दूर होंगे। सबसे पास वाला क्वैजार हमसे 10 खरब प्रकाश वर्ष दूर है। कुछ तो 170 खरब प्रकाश वर्ष दूर है। लगता है क्वैजार बहुत सक्रिय आकाशगंगा है। टेलीस्कोप से केवल उनके केंद्र को ही देखा जा सकता है जो हलचल से भरपूर है। आकाशगंगा का बाहरी हिस्सा अदृश्य रहता है और केंद्र सितारों का धुंधला सा झुंड जैसे दिखता है। अगर क्वैजार माइक्रोवेव ना भेजते होते तो वैज्ञानिकों को इनमें कोई रुचि ना होती। लगता है क्वैजार बहुत सक्रिय आकाशगंगा है। टेलीस्कोप से केवल उनके केंद्र को ही देखा जा सकता है जो हलचल से भरपूर है। आकाशगंगा का बाहरी हिस्सा अदृश्य रहता है और केंद्र सितारों का धुंधला सा झुंड जैसा दिखता है। अगर क्वैजार माइक्रोवेव ना भेजते होते तो वैज्ञानिकों को इनमें कोई रुचि ना होती। जैसा कि अब हम जानते हैं, सबसे दूर के क्वैजार 170 खरब प्रकाश वर्ष दूर है, क्योंकि वहाँ से हम तक प्रकाश आने में इतना समय लगता है। इसका मतलब है कि इनका अस्तित्व सृष्टि की रचना के शुरू में रहा होगा। अगर हम इन क्वैजार के बारे में अधिक जानकारी पा सकें तो हमें सितारों की आकाशगंगा, जिससे सृष्टि भरी पड़ी है, के रूप और जन्म के बारे में पता लग सकता है। कुछ रेडियो सितारे जगमगाते हैं और तेज़ी से थोड़ी थोड़ी देर बाद माइक्रोवेव फेंकते हैं।